ये देखेंगे। इसका 292 पृष्ठ, ये छांदोग्य उपनिषद अष्टम अध्याय का द्वादश खंड। छांदोग्य अष्टम अध्याय द्वादश खंड, उसका द्वादश खंड का प्रथम मंत्र में दिया है, न वै स शरीरस्य सतः। प्रथम मंत्र का अंतिम है, न वै स शरीरस्य सतः प्रिया प्रियोर अपहतिर अस्ति अशरीरम वाव संतं न प्रिया प्रिय स्पृशतः। स शरीरस्य सतः, जब तक शरीर वाला है, प्रिया प्रियोर अपहति न वै अस्ति, प्रिया प्रिय का नाश ये संभव नहीं है। और अशरीरम वाव संतम, जब शरीर रहित तो हो जाएगा, शरीर रहित तो अर्थात शरीर तादात्म्य रहित तो। जब हो जाएगा न प्रिया प्रिय स्पृशत, फिर और प्रिया प्रिय ये कुछ नहीं होगा। आगे द्वितीय मंत्र का द्वितीय पंक्ति देखिए, एवं एव एष संप्रसादो अस्मात् शरीरात् समुत्थाय परम ज्योतिर उपसंपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते। एष संप्रसाद, संप्रसाद अर्थात ज्ञानी, अस्मात् शरीरात् समुत्थाय, शरीर से समुत्थाय अर्थात शरीर का तादात्म्य छोड़ करके, परम ज्योतिर उपसंपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते। तो यहाँ स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्य परम ज्योतिर उपसंपद्यते, इस प्रकार की यहाँ अन्वय करना है। अर्थात स्वेन रूपे अर्थात शरीर से तादात में छूट गया, अर्थात त्वम पदार्थ का शोधन हो गया। त्वम पदार्थ शोधन होने से स्वेन रूपेण अभिनिष्पन्न हो जाएगा, अर्थात अपना ब्रह्म रूपता को प्राप्त हो जाएगा। तो बाकी अर्थ ज्ञान होने से परम ज्योति उपसंपद्य फिर ब्रह्मनिष्ठ हो जाएगा, ये यहाँ सिद्धांति कहता है। आगे मंत्र में प्रथम दिया है स उत्तम पुरुष, ये जो परम ज्योति शब्द से जिसको कहा जाता है वही उत्तम पुरुष। सिद्धांति मत में यहाँ परम ज्योति ब्रह्म है, क्योंकि आगे वही स उत्तम पुरुष, ये मंत्र का अभी विचार होगा। पूर्व पक्ष कह रहा है कि शरीर से शरीर से उठ करके अर्थात जब मृत्यु हो जाएगा, परम ज्योति उपसंपद्य अर्थात आदित्य लोकों को प्राप्त करके, आदित्य लोक ब्रह्म लोक का द्वार है, तो परम ज्योति उपसंपद्य अर्थात ये उत्तरायण मार्ग में जाकर के आदित्य होकर के आगे स्वयं रूपेण अर्थात ब्रह्म लोक प्राप्त करेगा, ऐसे पूर्व पक्ष कहेगा। सिद्धांत की तो कहता है कि परम ज्योति ये ब्रह्म है, क्यों? क्योंकि पूर्व मंत्र में कहा गया कि अशरीर होने पर ही प्रिया प्रिय का स्पर्श नहीं होगा, तो ये ब्रह्म पर, क्योंकि केवल ब्रह्म पर मतलब ब्रह्मनिष्ठ होने पर ही प्रिया प्रिय का स्पर्श नहीं होगा, इतने अंश। आगे इसका आरंभ हुआ नव अष्टम खंड में, सप्तम खंड में देखिए, इसमें तो 287 पृष्ठ। सप्तम खंड में आरंभ हुआ, सप्तम अर्थात वही अष्टम अध्याय का सप्तम खंड। य आत्मा अपहत पापमा बीजरो विमृत्युर विश्वको विजिघत्स अपिपास सत्य काम सत्य संकल्प सह अन्वेष्टव्य। जो आत्मा वही अन्वेष्टव्य है, स विजिज्ञासितव्य, स सर्वांश लोकान आपनोति सर्वांश कामान, यह तम आत्मानं अनुविद्य विजानाति। जो आत्मा को अनुविद्य, अनुविद्य अर्थात शास्त्राचार्य उपदेश अनुविद्य विजानाति निश्चय कर लेता है। इति ह प्रजापतिर उवाच, तो प्रजापति कहने के बाद आगे देव असुर ये दोनों फिर चलेंगे, तो असुर में विरोचन और देव में इंद्र, जाकर के वही चतुर्थ मंत्र देखिए। तऊ तो ह प्रजापति उवाच, ये दोनों जाकर के 32 वर्ष रहे, उसके बाद प्रजापति रुवाच यो अक्षिणी पुरुषो दृश्यते एस आत्मा, क्योंकि प्रजापति ने पहले कहा था य आत्मा अपहत पापमा, और प्रजापति जब फिर उपदेश करता है तो ये ऐसो अक्षिणी पुरुष दृश्यते ऐसो आत्मा, तो प्रकरण सिद्धांत कहता है कि देखिए प्रकरण आरंभ हुआ प्रजापति ने आत्मा का बात कहा और बीच में प्रकरण बदल गया ये भी नहीं है, क्योंकि आगे में भी प्रजापति ने बार बार कहते हैं एस तु एव भूयो अनुव्याख्यास्यामि, उसी को ही कहूंगा। आगे दशम खंड में देखिए नवम खंड का अंतिम मंत्र है एवं एव एस मघवन इति, इंद्र ने जो अक्षिणी पुरुष छाया को देख करके कहा था ये तो ठीक नहीं है, क्योंकि शरीर जैसा हो जाता है छाया ऐसे दिखता है, इसलिए छाया कैसे ब्रह्म होगा, तो प्रजापति उसको कहते हैं एवं एव एस मघवन इति ह उवाच एतम तु एव ते भूयो अनुव्याख्यासम बस अपराणी द्वात्रिंशतम वर्षाणी, इसी को ही दोबारा कहूंगा। आगे फिर दशम खंड में कहते हैं य एस स्वप्ने मह्यमान शरति एस आत्मा ह एतद अमृतम एतद अभयम एतद ब्रह्म इति, तो पहले जागृत अवस्था को कहा था छाया पुरुष चक्षु में दिखने वाला, आगे स्वप्न का बात कहा। आगे एकादश खंड में तद यत्र एतत सुप्तः समस्तः संप्रसन्नः स्वप्नं न अभिजानाति एष आत्मा होवाच एतद अमृतम एतद अभयम एतद ब्रह्म, सुसुप्त अवस्था में फिर उपदेश किया। ये हो गया जागृत स्वप्न सुसुप्ति। आगे इंद्र फिर कहता है कि हाँ सुसुप्ति अवस्था में तो कोई दुख तो नहीं है, किंतु उस समय में हम अपने आप को भी तो जानता नहीं, ये तो मृत जैसा हो गया तो क्या लाभ हुआ। तो फिर आगे प्रजापति ये उपदेश करता है एस संप्रसादो अस्मात् शरीरात् समुत्थाय परम ज्योतिर उपसंपद्य, सिद्धांत यह कहता है कि देखिए प्रकरण आरंभ हुआ यह आत्मा अपहत पापमा, तो और प्रजापति बीच में भी प्रकरण का भंग नहीं किए हैं एस तु एव भूयो अनुव्याख्या से हमी कहते हैं, अर्थात प्रजापति जो भी उपदेश करते हैं आत्मा का ही उपदेश करते हैं, इसलिए ये वाक्य भी आत्मपरक ब्रह्मपरक ही है। तो पूर्व पक्ष जो कहता है कि ज्योति का अर्थ आदित्य लोग लेंगे, आदित्य लोग उपासना करके आदित्य लोग को प्राप्त करेगा, आगे ब्रह्म लोग को क्रम मुक्ति का बात है, सिद्धांत कहता है कि नहीं है, ये तो ज्ञान परक है। ये एक प्रकरण अभी विचार होगा। आगे चतुर्दश खंड देखिए आकाशो वे नाम नाम रूपयोर निर्वहिता, ये आकाश क्या है इसके ऊपर आगे का अधिकरण में दो अधिकरण विचार आएगा लगातार। तो आकाशो वे नाम नाम रूपयोर निर्वहिता, ये आकाश क्या है, पूर्व पक्ष कहेगा भूताकाश, सिद्धांति कहेगा भूताकाश नहीं है, क्योंकि नाम रूप का जो निर्वहन करने वाला है, तो नाम रूप नाम अर्थात शब्द रूप अर्थात अर्थ, सारे शब्दार्थ शब्द और अर्थ का निर्वहन करने वाला जो है वो भूताकाश नहीं होगा, क्योंकि भूताकाश भी तो एक अर्थ है और उसका भी एक नाम है, तो इसलिए नाम रूपयो निर्वहिता कहने से वो ब्रह्म होगा। और दूसरी बात आकाशो वे नाम नाम रूपयो निर्वहिता ते यद अंतरा तद ब्रह्म, ते कहने से नाम रूप है, नाम रूप भी यद अंतरा अर्थात यस्मिन प्रतिष्ठते, नाम रूप ही भी जिसमें आश्रित तो होते हैं वो ब्रह्म है, इसलिए आकाश तद ब्रह्म, क्यों नाम रूप भी इसमें आश्रित है। तद अमृतम स आत्मा तो ये कहा, यहाँ सिद्धांती ये बात कहेगा कि आकाश कहने से ब्रह्म ही लिया जाएगा, क्योंकि आगे तद ब्रह्म कहा जाता है और नाम रूप भी आकाश में ही आश्रित है, आकाश अर्थात ब्रह्म में आश्रित है, नाम रूप भूताकाश में आश्रित नहीं होंगे। अच्छा ये आगे पंचदश खंड में तद एतद ब्रह्मा प्रजापत ये उवाच, ब्रह्मा ये बात प्रजापति को कहा और प्रजापति मनवे मनु प्रजाभ्यः प्रजाओं को कहा, आगे ये विद्या ऐसे चला। आचार्य कुलाद वेदम अधित्य, आचार्य कुल से वेद का अध्ययन करके यथा विधानम गुरो कर्मातिशेषेण, वेद का अध्ययन कैसा करना है कहते हैं गुरो हो कर्म अतिशेषेण, गुरु का सेवा करके समय बचने से फिर करो। और अभी समावृत्य, फिर अध्ययन पूरा हो गया तो समावर्तन कर लेना है। कहाँ जाएंगे कहते हैं कुटुम्बे, घर में जाना है। सुचो उदेश स्वाध्यायम अधियान, पवित्र स्थान पर अपना फिर कुटुम्ब रखे। अधियान अपना स्वाध्याय तो प्रतिदिन करते रहे। और धार्मिकान विदधत, धार्मिक कर्म को करते हुए, विपूर्वोधा करो त्यर्थ है करते हुए। आत्मनि सर्वेन्द्रियाणि संप्रतिष्ठाप्य, अंतःकरण बुद्धि, बुद्धि में सारे इंद्रियों को प्रतिष्ठा करके, अर्थात इंद्रिय अपना स्वेच्छाचारी नहीं होना चाहिए, विवेक के अधीन होना चाहिए। और अहिंसन सर्वभूतानि अन्यत्र तीर्थेभ्यः, तीर्थ को छोड़ करके अन्यत्र भूतों का हिंसा नहीं करना चाहिए। तीर्थ अर्थात वहां भाष्यकार कहते हैं कि तीर्थम नाम शास्त्र शास्त्र अभ्यनुज्ञा प्रदेश, शास्त्र जहाँ अनुमति दिया है उसको छोड़कर के अन्यत्र आप हिंसा नहीं कर पाएंगे। कहीं याग में हिंसा का अनुमोदन है, शास्त्र का है, उसको छोड़कर के अन्यत्र नहीं कर पाएंगे। तो तीर्थ नाम शास्त्र अनुज्ञा विषय, ऐसे भाष्यकार वहां कहें। तो अन्यत्र हिंसा नहीं करना है। स खलु एवं वर्तयन, इसी प्रकार की यावत आयुष, जब तक आयुष है इस प्रकार की आचरण करते हुए ब्रह्मलोकम अभिसंपद्यते, ब्रह्मलोक प्राप्त करता है। न च पुनरावर्तते, न च पुनरावर्तते, फिर और उसका पुनरावृत्ति नहीं होता है, अर्थात ये क्रम मुक्ति होता है। ये दूसरा प्रकरण है। आकाशो वे नाम नाम रूप निर्वहिता, ये उपासना प्रकरण होने से, क्योंकि ये जो चतुर्दश खंड में इसमें तृतीय पंक्ति में दिया है, राज्ञा यशो विषाम यशो अहम अनुप्रापत्सि सह अहम यशसाम यशः श्वेतम अदत्कम अदत्कम श्वेतम लिंदु मा अभिगम लिंदु मा अभिगम। तो श्वेतम अदत्कम मा अभिगम, फिर दोबारा मैं न जाऊं, मैं न जाऊं। कहाँ कहते हैं श्वेतम अदत्कम, अदत्कम अर्थात ये दंत विहीन खाने वाला, दांत नहीं है किंतु खाने वाला, ये कहते हैं कि स्त्रियों का जो ये होता है जनन इंद्रिय, दांत नहीं है किंतु नाश करता है, तो उसको फिर माँ अभिगाम, फिर मैं दोबारा प्राप्त न करूं, अर्थात तो फिर पुनर्जन्म प्राप्त न करूं, ये उपासना का है। चतुर्दश पंचदश खंड उपासना होने से क्रम मुक्ति का बात कहता है। ये दूसरा अधिकरण आज विचार होगा। प्रथम अधिकरण तो अस्मात् शरीरात् समुत्थाय ये परम ज्योति रूप संपद्य स्वयं रूपेण अभिनिष्पद्यते, सिद्धांति कहेगा कि यहाँ तो ये है परम ज्योति ब्रह्म ही है। अच्छा, ज्योतिर्दर्शनात्, ज्योतिर्दर्शनात्, ज्योतिर्दर्शनात्, ज्योतिर्दर्शनात्, ज्योतिर्ब्रह्म क्यों तथा व्याख्यानस्य दर्शनात्, प्रजापति ने ऐसे ही व्याख्यान किया है, क्योंकि आत्मा का व्याख्यान करेगा कह करके अंतिम में ये ज्योति का ही व्याख्यान किया है। परम ज्योतिस्तु सूर्यस्य, परम ज्योतिस्तु सूर्यस्य, मंडलं ब्रह्मवा भवेत्, मंडलं ब्रह्मवा भवेत्, समुत्थायोपसंपद्ये, समुत्थायोपसंपद्ये, तिप्त्यास्याद्रविमंडलं, तिप्त्यास्याद्रविमंडलं, समुत्थानं त्वं पदार्थ, समुत्थानं त्वं पदार्थ, शुद्धिर्वाक्यार्थबोधनं, शुद्धिर्वाक्यार्थबोधनं, संपत्तेरुक्तमत्वोक्तेर, संपत्तेरुक्तमत्वोक्तेर, ब्रह्मस्याद् अक्षिसाक्षितः, ब्रह्मस्याद् अक्षिसाक्षितः, परं ज्योतिस्तु सूर्यस्य, मंडलं ब्रह्मवा भवेत्, समुत्थायोपसंपद्ये, युक्त्यास्याद्रविमंडलं, समुत्थानं पदार्थः, शुद्धि। परम ज्योतिस्तु सूर्य से मंडलम ब्रह्म वा भवेत। यहाँ तक शंका हो गया, जो परम ज्योति कहा गया, परम ज्योति रूप संपद्य स्वयं रूपेण अभिनिष्पद्य, ये परम ज्योति शब्द से सूर्य का मंडल अथवा ब्रह्म किसको लिया जाएगा? पूर्व पक्ष कहता है समुत्थाय उपसंपद्य इति उक्त्या रवि मंडलम स्या। समुत्थाय शरीरात समुत्थाय और उपसंपद्य प्राप्त करता है, शरीर को त्याग करके प्राप्त करता है, तो यहाँ गति का कथन हो रहा है, तो गति का कथन हो रहा है तो फिर रवि मंडल आदित्य लोगों को प्राप्त करता है, यही होगा, क्योंकि गति कथन हुआ तो ये अर्चिरादि मार्ग, तो उत्तरायण मार्ग होने से आदित्य लोगों को प्राप्त करेगा। सिद्धांत कहता है कि समुत्थानम का अर्थ हो गया त्वम पदार्थ शुद्धिर, तो अस्मात शरीरात समुत्थाय, समुत्थाय अर्थात शरीर का तादात्म्य हित्वा, तो तादात्म्य हित्वा अर्थात यही त्वम पदार्थ का शुद्धि हो गया। और वाक्यर्थ बोधनम संपत्ति, तो ये परम ज्योति उपसंपद्य अर्थात वाक्यर्थ बोध हुआ। और उत्तम तो उत्तेर स उत्तम पुरुष कहा गया, उत्तम पुरुष कहने से ये आदित्य लोक नहीं, ये तो ब्रह्म ही होगा, ब्रह्म स्याद। और दूसरा बात है कि अक्षी साक्षित प्रजापति प्रथमे उपदेश किया यो एसो अक्षिणी पुरुषो अदृश्यते, तो ये जो चक्षु में जो साक्षी रूप से विद्यमान है वो तो ब्रह्म ही होगा, आदित्य लोक नहीं है। टीका में ज्योतिर्दर्शनार्थ छांदोग्य प्रजापति विद्या वाक्यम आह, ये प्रजापति विद्या में ये वाक्य आया है भाष्य में, एस संप्रसादो अस्मात् शरीरात् समुत्थाय परम ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते। तो परम ज्योतिरुपसंपद्य अस्मात् शरीरात्, शरीर से तादात्म्य छोड़ करके परम ज्योति प्राप्त करता है, स्वयं रूपेण परिनिष्ठित होता है स उत्तम पुरुष। इति श्रूयते, इस प्रकार की छांदों के वाक्य है। टीका में परम ज्योति श्रुतिभ्याम संशय माह, एक तो परम शब्द कहा गया है कि ज्योति शब्द कहा गया है, तो ये दोनों को लेकर के संशय होता है भाष्य में, इसको कहते हैं तत्र संशयते, संशयते यहाँ धातु क्या हो जाएगा? सिंह स्वप्न, तो सिंह स्वप्न में संशयते, तो यहाँ ये कर्मणी प्रयोग है, यहाँ ये संशय किया जाता है, कर्मणी प्रयोग होने से यह कहाँ से आ गया? सर्वधातु के यक, वो यक होने से आगे सी को अयंग आदेश होगा, अयंग ई की यादव कित कित पर में रहने पर सी को अयंग आदेश हो जाएगा, तो हो गया स, तो संशयते अयंग ई की, ऐसे सूत्र है, सिंह को अयंग आदेश होगा, तो हो गया स, आगे ये यक आगे ते, तत्र संशयते ये संशय किया जा रहा है। किम ज्योति ही शब्द चक्षुर विषय तमोपहम तेज किंबा परम ब्रह्म इति, ज्योति शब्द चक्षुर विषय तमो अपहम, चक्षु का विषय और तमो का अपोहो, अपोहो अर्थात अपहन करने वाला, अपोह तमो अपह, अपह अपहनन करने वाला, तमो अपह मतलब चक्षुर ग्राह्य तमो का नाश करने वाला, अर्थात ये जो भौतिक ज्योति है उसी को लेना है किंबा परम ब्रह्म इति, तो चक्षुर विषय तमो अपहम कहा, उसके लिए टीका में कहते हैं घटादि विषय आवरक तमो नाशकम सौरम इत्यर्थ, ये सौर चक्षु, ये चक्षु का विषय है सौर अर्थात सूर्य से इदम इति सौर, तो सूर्य से इदम अर्थात सूर्य का जो ज्योति है बोलना है। आगे टीका पूर्वत्र ब्रह्म प्रकरणस्य अनुग्राहक, पूर्वत्र था यदिदम किंच जगत सर्वम प्राण एजति निश्रितम, तो वहां प्राण शब्द से ब्रह्म लेना है अथवा वायु विकार लेना है, ये विचार आरंभ हुआ था, तो सिद्धांती कह दिया कि ब्रह्म है, क्योंकि जिसमें प्राण एजति निश्रितम, सभी जिसे उत्पन्न होते हैं, और महत भयम वज्र उद्यतम ये एतद विदु अमृतास्ते भवंती, ये सब लिंग से ब्रह्म पर को कहा गया। पूर्वत्र ब्रह्म प्रकरण से अनुग्राहक, और ब्रह्म का प्रकरण भी था उसका पूर्व वाक्य में, यस्मिन श्रीता सर्वे तदु नातीति कश्चन, ये सब कहा था, ये ब्रह्म ही है जिसमें सब जगत आश्रित है। तो ब्रह्म प्रकरण था और उसका अनुग्राहक था सर्व जगत चेष्टा हेतुत्वादि, ऐसा पाठ है ना, ठीक है ना, सर्व जगत चेष्टा हेतुत्वादि सर्व शब्द संकोचकादि अयोग, इस प्रकार की पाठ है। अच्छा हेतुत्वादि क्या लिखे हैं आगे, पाठांतर लिखे हैं। अच्छा तो सर्व अभी क्या लिखा है, सर्व शब्द संकोचादि अयोग अस्ति। तो पूर्वत्र ब्रह्म प्रकरण का अनुग्राहक यदिदम सर्वम ना यदि, पूर्व में था यदिदम किंच जगत सर्वम, तो सर्वम शब्द का संकोच करने के लिए कोई वहां कारण नहीं है। अगर जैसा पाठ है सर्व शब्द संकोच का संकोचादि अयोग, तो संकोच करने के लिए कोई कारण नहीं था इसलिए प्राण शब्द से ब्रह्म को कहा गया। अगर सर्व जगत चेष्टा हेतु इत्यादि लेंगे, क्योंकि यदिदम किंच जगत सर्वम प्राण एजति, एजति अर्थात चेष्टा करोति, दोनों प्रकार के पाठ होगा। तो अगर सर्व जगत चेष्टा हेतुत्वादि योग, अगर शब्द संकोच आदि अयोग कहेंगे किंतु जगत चेष्टा हेतुत्वादि लेंगे तो फिर योग हो जाएगा। टिप्पणी में ऐसा दिया है जगत चेष्टा हेतुत्वादि योग। अच्छा ठीक, इति प्राणश्रुतिर ब्रह्मणी नीता, प्राणश्रुति को ब्रह्म परक कर दिया गया। न तथा अत्र, यहाँ किंतु इसी प्रकार की शब्द नहीं है ब्रह्म परक कर देने के लिए। तो सिद्धांत कहेगा यहाँ भी तो प्रकरण आरंभ हुआ यह आत्मा अपहत पापमा, पूर्व पक्ष कहता है कि यह आत्मा अपहत पापमा इति प्रकरण से अनुग्राहकम न अत्र पश्याम, पहले दे दिया न, यहाँ प्रकरण का अनुग्राहक कुछ नहीं है। इति प्रत्युदाहरण न पूर्व पक्ष माह, पूर्व पक्ष पूर्व प्रकरण के साथ प्रत्युदाहरण। भाष्य में किम तावत प्राप्तम संशय से, अर्थात भूत ज्योति अथवा ब्रह्म संशय से क्या प्राप्त हुआ, तो प्रसिद्धम एव तेजो ज्योति ही शब्दम इति पूर्व पक्ष कहता है, जो प्रसिद्ध तेज है भूत ज्योति वही ज्योति शब्दम, तेज ज्योति शब्दम, ज्योति शब्द में बहुव्रीहि है, ज्योति ही शब्द वाचक यस्य तेजसः वही ग्रहण करना है। सिद्धांति पूछता है कुतः, पूर्व पक्ष कहता है तत्र ज्योति ही शब्द से रूढ़त्वा, उसी में ही ज्योति शब्द रूढ़ है, यहाँ ज्योति शब्द से में क्या समास कहेंगे, ज्योतिष असो शब्द यहाँ कर्मधारय है, तो अर्थात वही भूत ज्योति में ही ज्योति शब्द रूढ़ है। अच्छा ठीक है, मैं पूर्व पक्ष सूर्य उपास्ती, क्योंकि ज्योति शब्द से सूर्य आदित्य लोगों को कहता है। सिद्धांते ब्रह्म ज्ञानात मुक्तिर इति फलम, तो परम ज्योति रूप संपद्य स्वयं रूपेण अभिनिष्पद्य, तो ये तो ब्रह्म ज्ञान का बात है। अभी सिद्धांति पक्ष से शंका दिखाया जा रहा है, ननु ज्योतिर अधिकरणे ज्योति शब्द से ब्रह्मणी वृत्तेर उक्तत्वात् कथम पूर्व पक्ष, ज्योतिर अधिकरण पहले आया था अथ ज्योतिष चरणाभिधानात, ऐसे सूत्र था, तो वहाँ अथ यद अतः परो ज्योतिर्दीप्यते कहा गया था, तो अथ यद, तो यद कहते हैं उसका पूर्व में था पादस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्य अमृतम दिवि, जिसका एक पाद में सारे भूत और तीन पाद अमृत है, तो ये चार पाद वाला कौन होगा, कहते हैं कि ये ब्रह्म ही है क्योंकि सारे भूत इसी में ही आश्रित है, तो ब्रह्म है, उसी ब्रह्म का ही अथ यद अतः पर यद शब्द से उसी का परामर्श किया गया था, तो इसलिए वहां ज्योति शब्द से ब्रह्म को ही कहा गया। त तो सिद्धांत कहता है कि ज्योतिर अधिकरण में ज्योति शब्द से ब्रह्मणी वृत्तेर उक्तत्व, ज्योति शब्द से ब्रह्म ही लिया जाएगा, ऐसे तो वहां कहा गया था। तो कथम पूर्व पक्ष, अभी आप ज्योति शब्द से भूत ज्योति को कैसे ले रहे हैं, ये पूर्व पक्ष का शंका हो, मतलब सिद्धांति पक्ष से ये कहा जा रहा है। इति अत आह भाष्य में पूर्व पक्ष इसका उत्तर दे रहे हैं, ज्योतिष चरणाभिधानात इति अत्र ही प्रकरणात ज्योति शब्द स्वार्थम परित्यज्य ब्रह्मणी वर्तते। वहां प्रकरण था क्योंकि अथ यद कह करके आप परामर्श करते हैं, किसको करेंगे, जो पूर्व में कहा गया, पूर्व में चतुष्पाद ब्रह्म का कथन हुआ था, इसलिए तो वहां प्रकरण लेने से ज्योति शब्द से ब्रह्म लेना हुआ, ज्योति का जो रूढ़ी अर्थ उसका त्याग किया गया। न च यह तद्वद किंचित स्वार्थे स्वार्थ परित्यागे कारणम दृश्यते, यहाँ स्वार्थ परित्याग करने के लिए ज्योति शब्द का स्वार्थ अर्थात भूत ज्योति उसको परित्याग करने के लिए कोई कारण यहाँ किंतु नहीं है, तो इसलिए भूत ज्योति लेना है। टीका में तत्र तत्र अर्थात ज्योतिष चरणाभिधानात, वहाँ गायत्री वाक्य वो प्रकरण गायत्री था, गायत्री चतुष्पाद गायत्री उसी को आगे ब्रह्म कहा गया। प्रकृत ब्रह्म परामर्शक यत शब्द सामानाधिकरण्यात ज्योति ही शब्द से स्वार्थ त्याग कृत। गायत्री वाक्य में जो ब्रह्म का कथन हुआ था वहां से प्रकरण आरंभ हुआ था, वो जो प्रकृत ब्रह्म है उसी का परामर्श अथ यत अतः पर ज्योति कहा गया, तो यत शब्द का सामानाधिकरण्य पूर्व खंड में ब्रह्म था, सामानाधिकरण्यात ज्योति शब्द का स्वार्थ स्वार्थ अर्थात रूढ़ी अर्थ उसको त्याग किया गया था, तथा अत्र स्वार्थ त्याग हेतु अदर्शनात पूर्व पक्ष, यहाँ स्वार्थ त्याग करने के लिए कोई हेतु नहीं है, इसलिए पूर्व पक्ष ठीक है, क्योंकि सिद्धांत कहता है कि कथम पूर्व पक्ष, तो पूर्व पक्ष कहता है यही ठीक है। और ज्योति श्रुतेर अनुग्राहकत्वेन अर्चिरादि मार्गस्थत्व लिंगम, पूर्व पक्ष कहता है कि ज्योति श्रुति का अनुग्राहक अर्थात अभी जो परम ज्योति रूप संपद्य, यहाँ ज्योति श्रुति से ज्योति से भूत ज्योति लेने के लिए उसका अनुग्राहक है, ज्योति शब्द से आत्मा को ब्रह्म को लेने के लिए अनुग्राहक नहीं है, और ज्योति शब्द से भूत ज्योति को लेने के लिए अनुग्राहक है। क्या अनुग्राहक है, कहते हैं अर्चिरादि मार्गस्थत्व लिंगम, अर्चिरादि मार्ग गमन यहाँ कहा जाता है और वो लिंग होगा, कहाँ कहा गया है भाष्य में कहते हैं तथा च नाड़ी खंडे 8, 6, 5, ये जो ये आत्मा अपहत पापमा ये 8, 7 उसका ठीक पूर्व में ये 8, 6 का अंतिम मंत्र में ये नाड़ी का बात कहा गया है, तो वहां कहते हैं अथ यत्र एतद अस्मात् शरीराद उत्क्रामति, अथ एतैरेव रश्मिभिर् ऊर्ध्वम् आक्रमते इति मुमुक्षोर आदित्य प्राप्तिर अभिहिता, अथ यत्र यत्र अर्थात यस्मिन् काले अस्मात् शरीराद उत्क्रामति, इस शरीर से उत्क्रमण करता है, तो इति उत्क्रामति अथ एतेर एव इसी रश्मि भी, और वहां रश्मि और नाड़ी को पहले ऐक्य कथन किया गया है, तो इसी रश्मि के द्वारा ऊर्ध्वम आक्रमते इति मुमुक्षु का आदित्य प्राप्ति वहां कहा गया, तस्मात ये षष्ठ खंड में कहा गया मुमुक्षु जाता है रश्मि के द्वारा आदित्य लोगों का, और उसी का पर खंड में आया ये आत्मा अपहत पापमा इत्यादि, तो कहते हैं तस्मात प्रसिद्धम एव तेजो ज्योति ही शब्दम, तो षष्ठ खंड के आगे जो सप्तम खंड आता है उसके आगे चल करके द्वादश खंड में जो परम ज्योति कहा जाता है वो ही षष्ठ खंड वाला ही लेना है, वो तो आदित्य ज्योति ही होगा। ठीक है, ता वा एता हृदयस्य नाड्यः, ये 8-6 में आता है, ये हृदय का सब नाड़ी है, इति कंडिकया, कंडिका अर्थ मंत्र, ये कंडिकया अर्थात मंत्र, नाड़ी नाम रश्मि नाम च मिथः संश्लेषम उक्त्वा, नाड़ी और रश्मि इनका परस्पर में संबंध है, तो इसलिए ये जो आयुर्वेद वाला वो नाड़ी देख करके आपके ऊपर सूर्य का कैसा प्रभाव है वो सब जान लेते हैं। तो ये नाड़ी और सूर्य रश्मि ये सब संश्लिष्ट परस्पर में संबंध वाला है। उक्त्वा कह करके अथ संज्ञा लोक अनंतरम यत्र काले एतद मरणम यथा स्यात तथा उत्क्रामति। संज्ञा लोक अनंतरम, अभी मृत्यु समय में पहले उसका संज्ञा धीरे धीरे लोप होगा, संज्ञा लोप होने के बाद यत्र काले, यत्र काले क्योंकि मंत्र में दिया था अर्थ यत्र एतस्मात् शरीरात्, यत्र अर्थात यस्मिन काले, एतत् एतत् का अर्थ एतन मरणम यथा स्यात् तथा उत्क्रामति, क्योंकि मंत्र में कहा अथ यत्र एतद् अस्मात् शरीरात् उत्क्रामति, तो एतद् का अर्थ कहते हैं क्रिया विशेषण, जैसे उत्क्रमण करने से मृत्यु होता है ऐसे ही उत्क्रमण करता है, नहीं तो सुसुप्ति समय में भी शरीर का तादाद में छूट जाता है किंतु उसे मृत्यु नहीं होता है, इसलिए यहाँ कहते हैं एतद् मरणम यथा स्यात् तथा उत्क्रामति। टीका में अथ तदा उस समय में एतेर नाड़ी संश्लिष्ट रश्मि भीर ऊर्ध्वः सन उपरी गच्छति, नाड़ी संश्लिष्ट रश्मि के द्वारा तो ऊर्ध्वः सन ऊपर को जाता हुआ उपरी गच्छति, जो उपासक है ऊपर जाएगा, और गत्वा आदित्यम ब्रह्मलोक द्वारा भूतम गच्छति इति अभीतम। कहाँ जाता है, कहते हैं आदित्य लोक जाता है, ये आदित्य लोक ब्रह्मलोक का द्वार भूत है, उसको प्राप्त करता है अर्चिरादि मार्ग से जाकर के। तथैव जैसे षष्ठ खंड में कहा गया अत्रापि, अत्रापि अर्थात द्वादश खंड में भी शरीरात समुत्थाय, वहां जैसे था कि अस्मात शरीरात उत्क्रामति, यहाँ भी है अस्मात शरीरात समुत्थाय, इसलिए पूर्व पक्ष कहता है कि दोनों समान है। तो शरीरात समुत्थाय का तो यहाँ भी है मृत्वा मर करके, परम ज्योतिर आदित्याख्यम उपसंपद्य प्राप्त करके, आदित्य रूप को परम ज्योति को प्राप्त करके, तद्वारा ब्रह्मलोकम गत्वा, आदित्य लोकों को जाकर के आगे ब्रह्मलोकों को जाता है, जाकर के स्वस्वरूपेण अभिनिष्पद्यते, अपना स्वरूप फिर प्राप्त करेगा ब्रह्मलोक में, इति वक्तव्यम, अर्थात ये क्रम मुक्ति परक है। समुत्थाय उपसंपद्य इति त्वा श्रुतिभ्याम ज्योतिषो अर्चिरादि मार्गस्थत्व भानात इति अर्थ। एक समुत्थाय कहते हैं, एक उपसंपद्य कहते हैं, तो ये दो में त्वा श्रुति है, त्वा को लेप है, होने से ज्योतिष अर्थात अर्चिरादि मार्गस्थत्व भानात, ये जो ज्योति है परम ज्योति कहते हैं जिसको उपसंपद्य समुत्थाय शब्द सब वहां वाक्य में है, तो यहाँ तो त्वा श्रुति होने से अर्थात एक हो करके दूसरा होता है, स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते अंतिम में है, उससे पहले है समुत्थाय और उपसंपद्य, अर्थात ये सब गमन का ही बात कहते हैं, क्योंकि त्वा श्रुति है तो एक के बाद एक होगा, इसलिए अर्चिरादि मार्गस्थत्व भानात, ये जो ज्योति है वो अर्चिरादि मार्ग में है, वहां होकर के जाता है। अर्चिरादि मार्ग में होने वाला ज्योति कौन होगा, कहेंगे आदित्य ही होगा। अतो मार्गस्थ सूर्योपास्त्या क्रम मुक्ति परम वाक्यम इति प्राप्त सिद्धांत यति, इसलिए मार्ग में होने वाला जो सूर्य, अर्चिरादि मार्ग में होने वाला सूर्य, वो सूर्य का उपासना के द्वारा क्रम मुक्ति परम, सूर्य लोक आदित्य लोकों को जाकर के वहां से ब्रह्म लोक, ब्रह्म लोक से मुक्त होगा। तो क्रम मुक्ति परम इदम वाक्यम इति प्राप्त सिद्धांत यति, सिद्धांति कहता है भाष्य में। एवं प्राप्ते ब्रूमः अर्थात ज्योति शब्द से आदित्य भूत ज्योति ये प्राप्त होने पर सिद्धांति कहता है कि परम एव ब्रह्म ज्योति ही शब्दम, ज्योति शब्द में या फिर बहुव्रीहि, पर ब्रह्म ही ज्योति शब्द है। पूर्व पक्ष पूछता है कस्मात्, सिद्धांति कहता है दर्शनात्, ये दर्शनात् का क्या अर्थ, तस्य ही इह प्रकरणे वक्तव्यत्वेन अनुवृत्तिर दृश्यते, जिसका आरंभ किया उसी का ही प्रकरण में अनुवृत्ति दिखता है, क्योंकि एतम एव तु भूयो अनुव्याख्यास्यामि कहते हैं, तो जिसका आरंभ किया था, आरंभ किया था यह आत्मा अपहत पापमा, अंतिम में उसी को परम ज्योति कहते हैं, तो कहते हैं कि इसलिए व्याख्यान हुआ आत्मा का ब्रह्म का, तो व्याख्यानात् ज्योतिर्दर्शनात्, सूत्र है ज्योतिर्दर्शनात्, दर्शनात् का अर्थ इस प्रकरण में वक्तृ वक्तव्यत्वेन अनुवृत्तेर दर्शनात्, उसका अनुवृत्ति दिखता है। यह आत्मा अपहत पापमा इति अपहत पापमत्वादि गुणकस्य आत्मनः प्रकरणादौ अन्वेष्टव्यत्वेन विजिज्ञासितव्यत्वेन च प्रतिज्ञानात्, दर्शनात् का अर्थ प्रतिज्ञान, प्रतिज्ञा क्या वक्तव्यत्वेन। यह आत्मा अपहत पापमा इति अपहत पापमत्वादि गुणक, अपहत पापम बहुव्री अपहत पापम यस्मात् अपहतम नपुंसक पाप रहित, इस गुणक ब्रह्म आत्मा गुणकस्य आत्मनः प्रकरणादौ अन्वेष्टव्यत्वेन विजिज्ञासितव्यत्वेन च प्रतिज्ञानात्। ये आत्मा अपहत पापमा बीजरो विमृत्यु विशोक विजिघत्सो अपिपास, आगे सत्य काम सत्य संकल्प, आगे कहा गया कि ऐसे अन्वेष्टव्य विजिज्ञासितव्य तो प्रतिज्ञा किए थे अर्थात प्रजापति ने प्रतिज्ञा किया था, और आगे उसका अनुवृत्ति एतम त्वेव ते भूयो अनुव्याख्यास्यामि इति च अनुसंधान, इसी का अनुसंधान हुआ, इसलिए प्रकरण भी आत्मा का हुआ और अनुवर्तन भी उसी का ही हुआ। टीका में व्याख्येयत्वेन उपक्रांत आत्मा एव अत्र ज्योति शब्देन व्याख्येय इति, ज्योतिर्वाक्येन एक वाक्यता प्रयोजक प्रकरण अनुगृहित उत्तम पुरुष श्रुत्या वाक्य भेदक ज्योति श्रुतेर बाध्या इति भाव। व्याख्येतन उपक्रांत हो गया आत्मा, क्योंकि यह आत्मा अपहत पापमा वहां से आरंभ हुआ, आगे ज्योति शब्देन व्याख्येय इति अंतिम में जाकर के चतुर्थ पर्याय में उसको ज्योति शब्द से प्रजापति कहते हैं। तो ज्योतिर्वाक्येन जो द्वादश खंड में चतुर्थ पर्याय में है, एक वाक्यता प्रयोजक प्रकरण, प्रकरण आरंभ हुआ आत्मा, प्रकरण का अंत हुआ ज्योतिर्वाक्य में, तो प्रकरण में एक वाक्यता होना चाहिए, ज्योतिर्वाक्य के साथ एक वाक्यता का प्रयोजक हो गया प्रकरण, उस प्रकरण से अनुग्रहित हुआ ये मंत्र के आगे है कि स उत्तम पुरुष अस्मात् शरीरात् समुत्थाय परम ज्योति रूप संपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते स उत्तम पुरुष। तो कहते हैं कि उत्तम पुरुष श्रुति अनुगृहित हुआ प्रकरण के द्वारा, और ये प्रकरण एक वाक्यता का प्रयोजक है, आदि में जो है अंत में वही है तो एक वाक्यता होगा, इससे प्रकरण का तात्पर्य सिद्ध होगा और वो उत्तम पुरुष श्रुति का वो अनुग्राहक हुआ। तो होने से वाक्य भेदक ज्योति श्रुतिर बाध्या, पूर्व पक्ष कहता है कि ज्योति से भूत ज्योति कर लेंगे, तो लेने से जिसका प्रकरण में आरंभ हुआ था प्रकरण अंत में दोनों समान होंगे, क्योंकि आरंभ किया था यह आत्मा, अभी यहाँ भूत ज्योति ले लेंगे तो ये वाक्य भेद हो जाएगा। तो वाक्य भेदक ज्योति श्रुति, पूर्व पक्ष मत में ज्योति से अगर भूत ज्योति लेंगे तो वाक्य का भेदक होगा ही, तो ये वाक्य भेदक जो ज्योति श्रुति ये बाद हो जाएगा इति भाव। और दूसरा कहते हैं अशरीरत्व फललिंगाच ब्रह्मैव ज्योतिर न सूर्य इत्याह, जिसका प्राप्ति उपसंपत्ति होने पर अशरीर होगा, तो ये आदित्य लोक का प्राप्ति से अशरीर नहीं हो जाएगा, इसलिए वहां परम ज्योति से ब्रह्म ही लेना होगा, क्योंकि अशरीरत्व फल कहा गया, अशरीरत्व फललिंगाच ब्रह्मैव ज्योतिर न सूर्य इत्याह। भाष्य में अशरीरं वाव संतम न प्रिया प्रिय स्पृशत, अशरीर जब हो जाएगा तो प्रिया प्रिय न स्पृशत, अशरीर से सतः न ही प्रिया प्रिय और अपहतिर अस्ति, जब तक शरीर तादात्म्य है प्रिया प्रिय छूटेंगे नहीं। तो अशरीरं वाव संतम न प्रिया प्रिय स्पृशत इति च अशरीरता यही ज्योति संपत्तेर अस्य अभिधानात्, अशरीरता का प्राप्ति के लिए ही ज्योति संपत्ति का कथन हुआ। ज्योति प्राप्ति क्यों है कहते हैं अशरीरता प्राप्ति के लिए, परम ज्योति प्राप्त होने से स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते, जो स्वेन ब्रह्म रूपेण अभिनिष्पद हो जाएगा तो अशरीर हो जाएगा, अशरीर क्यों हुआ है, प्रिया प्रिय का स्पर्श का अभाव के लिए, तो ये सब समन्वय होगा। और ब्रह्म भावाच अन्यत्र अशरीरता अनुपपत्ते है, ब्रह्म भाव को छोड़ करके अन्य किसी उपाय से अशरीरता नहीं होगा, केवल ब्राह्मी स्थिति होने से ही शरीरता दात में छूटेगा। तो परम ज्योति ही स उत्तम पुरुष इति च विशेषणा, परम ज्योति, ज्योति में विशेषण दिया गया परम, ये आदित्य में समन्वय नहीं होगा, और स उत्तम पुरुष ये भी आदित्य में समन्वय नहीं होगा इति च विशेषणात्। टीका में न च सूर्य प्राप्त क्रमेण अशरीरत्वम स्याद इति वाच्यम, पूर्व पक्ष कहेगा सूर्य का प्राप्ति करेगा, आगे ब्रह्मलोकों को प्राप्ति करेगा, आगे अशरीरत्व होगा, क्रम से हो जाएगा। सूर्य प्राप्त्या क्रमेण अशरीरत्वम स्यात्, सिद्धांत कहता है कि इति न च वाच्यम, परत्वेन विशेषितस्य ज्योतिषैव स उत्तम इति परामर्शेन अशरीरत्व निश्चयात्। एक तो परम ज्योति कह करके परम को विशेषण दिया, परत्वेन विशेषित हो गया ज्योति, और स उत्तम इति परामर्शेन, वो ज्योति उत्तम पुरुष है, इसका भी परामर्श करने से अशरीरत्व निश्चयात्। अर्थात परम ज्योति प्राप्ति ही अशरीरत्व, तो परम ज्योति से आदित्य लेकर के आगे क्रम से अशरीरत्व नहीं है, जैसे ही प्राप्ति ऐसे ही अशरीरत्व निश्चयात्। आगे ठीक है, मैं पूर्वोक्त लिंगम दूषयति, पूर्व पक्षी ने जो कहा था कि मुमुक्षु को नाड़ी प्रकरण में आदित्य प्राप्ति कहा गया, तो ये ही रश्मि भी ही ऊर्ध्वम आदित्य लोगों को प्राप्त करता है। यत्तु उक्तम मुमुक्षुर आदित्य प्राप्तिर अभिहिता इति, पूर्व पक्ष कहा था नाड़ी के द्वारा आदित्य लोगों को प्राप्त करेगा, नाशो आत्यंतिक मोक्षो गति उत्क्रांति संबंधात, वो जो आदित्य लोगों की प्राप्ति होगा वो आत्यंतिक मोक्ष नहीं होगा, क्योंकि वहां गति और उत्क्रांति, मरण होता है और गति होता है, नाड़ियों से निकल करके रश्मि के द्वारा आदित्य लोगों को जाता है, जहां गति श्रवण होगा वो आत्यंतिक मोक्ष नहीं है, क्योंकि आत्यंतिक मोक्ष में कोई गति नहीं है। तो यह तस्य प्राणा समवनीयंत कहा जाता है, यही उसका सब लय हो जाएगा। नहीं आत्यंतिक मोक्षे गति उत्क्रांति स्त इति वक्ष्यामः, आत्यंतिक मोक्ष में कोई गति कोई उत्क्रांति ये नहीं होती है। टीका में नाड़ी खंडे दहरो उपासकस्य या सूर्य प्राप्तिर उक्ता स न मोक्ष इति उक्ता सूर्योक्ति ही, नाड़ी खंड में दहरो उपासना, दहरो उपासना प्रथम खंड से आरंभ हुआ था, अष्टम अध्याय का प्रथम खंड से, उसका अंत हो गया ये नाड़ी खंड में, क्योंकि दहरो उपासना एक उपासना है, उपासना क्रम मुक्ति परक है, तो उपासना प्रकरण का प्रथम खंड से आरंभ हो गया अष्टम अध्याय में, षष्ठ खंड में पूरा हुआ, षष्ठ खंड में नाड़ी का बात आया, नाड़ी के द्वारा पार होकर के रश्मि के द्वारा आदित्य लोक ब्रह्म लोक का द्वार है, वहां से ब्रह्म लोक होकर के क्रम मुक्ति, ये उपासना के लिए ठीक है। सप्तम खंड से किंतु यह आत्मा अपहत पापमा आरंभ हुआ, ये कोई उपासना का प्रकरण नहीं, ये कोई क्रम मुक्ति का बात नहीं, ये तो शरीर से समुत्थाय अर्थात तो त्वम पद का शोधन करके वाक्यर्थ ज्ञान करके, ये तो ज्ञान का बात है। तो सिद्धांत इसलिए कहता है नाड़ी खंड में दहर, टीका में नाड़ी खंडे दहर उपासकस्य या सूर्य प्राप्ति उक्ता, ये तो उपासना का फल है, न स न मोक्ष्य इति उक्ता सूर्योक्ति, वहां जो नाड़ी खंड में जो सूर्य लोकों की प्राप्ति कहा गया वो युक्ता, वो ठीक है, वो तो उपासना है, वो तो क्रम मुक्ति का बात है। अत्र तु प्रजापति वाक्ये निर्गुण विद्यायाम अर्चिरादि गतिस्थ सूर्यस्य अनन्वयात् अनर्थकत्वात् श्रुति व्यत्यासेन स्वरूपं साक्षात्कृत्य परम ज्योतिष तदेव उपसंपद्यते इति व्याख्येयम् इति भाव। अत्र तु, अत्र अर्थात सप्तम खंड से लेकर के द्वादश खंड पर्यंत प्रजापति वाक्य में निर्गुण विद्या का कथन हुआ है, होने से अर्चिरादि गतिस्थ सूर्यस्य, अर्चिरादि गति मार्ग, अर्चिरादि मार्ग में जो सूर्य है वो सूर्य का अन्वय नहीं हो पाएगा, अनन्वय, क्योंकि ये तो निर्गुण ब्रह्म विद्या, यहाँ गति कहाँ है, इसलिए जो अर्चिरादि गति का अन्वय नहीं होगा, और दूसरा बात है कि अनर्थकत्व, निर्गुण विद्या से भी अगर गति होगी तब तो ये अनर्थक हुआ, तो अनर्थकत्वात तो श्रुति व्यत्यासेन स्वरूपम साक्षात्कृत्य। श्रुति व्यत्यासेन यहाँ कोई टिप्पणी है क्या? नहीं है। हाँ ठीक है, तो श्रुति व्यत्यासेन, क्योंकि श्रुति का क्रम है अस्मात् शरीरात् समुत्थाय परम ज्योतिर उपसंपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते, इस प्रकार की है। तो शरीरात् समुत्थाय अर्थात त्वम पद का शोधन करके आगे है परम ज्योतिर उपसंपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते, इस प्रकार की है। सिद्धांत कहता है कि श्रुति का व्यत्यास करना है, अर्थात स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्य परम ज्योतिर उपसंपद्यते। जब अस्मात् शरीरात समुत्थान हो जाएगा, शरीर तादात्म्य छूट जाएगा, तब वो त्वम पदार्थ का शोधन हो गया। त्वम पदार्थ का शोधन होने से अपना स्वरूप में आ गया वो। जब शरीर तादात्म्य सब था, स्वरूप स्थिति नहीं था, अभी स्वरूप स्थिति हो गया, अर्थात अस्मात् शरीरात समुत्थाय स्वेन रूपेण अभिनिष्पत्ति होती है। स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्य परम ज्योतिर उपसंपद्यते, जब अपना स्वरूप में स्थित होगा तभी ब्रह्म के साथ एक होगा, अर्थात त्वम पदार्थ शोधन होने पर ही आगे वाक्यार्थ ज्ञान होगा। इसलिए कहते हैं श्रुति व्यत्यासेन, अर्थात श्रुति तो है परम ज्योतिर उपसंपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते, किंतु वहां अर्थ लगाना पड़ेगा स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्य परम ज्योतिर उपसंपद्यते, इस प्रकार के लेना पड़ेगा, क्योंकि पहले त्वम पदार्थ का शोधन आगे फिर वाक्यार्थ ज्ञान, परम ज्योतिर उपसंपत्ति अर्थात वाक्यार्थ ज्ञान, स्वयं रूपेण अभिनिष्पद्यते अर्थात त्वम पदार्थ का शोधन पूरा हो जाना। अच्छा तो इसलिए ये जो प्रजापति वाक्य है तो निर्गुण ब्रह्म ज्ञान परक है, ये उपासना परक नहीं है। ये सूत्र उच्चारण करेंगे ज्योतिर्दर्शन। अच्छा आगे कहते हैं आकाश शब्द से आकाशो वे नाम नाम रूपयोर निर्वहिता तेद यदि अंतरा तद ब्रह्म तद अमृतम स आत्मा, ये वाक्य आगे विचार होगा। भाष्य में दे दिया प्रथम पंक्ति में आकाश शब्द से भूताकाश लेना है अथवा ब्रह्म लेना है, ये विचार चलेगा। आकाशो अर्थांतरत्वादि व्यपदेशात, आकाशो अर्थांतरत्वादि व्यपदेशात, आकाशः ब्रह्म ये यही तो आकाशो अर्थांतरत्वादि व्यपदेशात। तो आकाशो ब्रह्म प्रतिज्ञा वाक्य हो गया, क्यों? अर्थांतरत्वादि व्यपदेशात, अर्थांतर व्यपदेश कैसा हुआ? कहते हैं आकाशो भी नाम नाम रूपे और निर्वहिता और ते ते अर्थात नाम रूपे यद अंतरा, नाम रूप जिसमें आश्रित होंगे वो नाम रूप होगा क्या? नहीं होगा, उसे अर्थांतर होगा। तो इसी को सूत्रकार कह रहे हैं अर्थांतरत्वादि व्यपदेशात, वो नाम रूप से भिन्न है क्योंकि वो नाम रूप का आश्रय है। तो नाम रूप का आश्रय होने से आकाश शब्द से यहाँ भूताकाश नहीं, ये ब्रह्म ही लिया जाएगा। अच्छा छांदो के वाक्य कहते हैं, अच्छा वियद वा ब्रह्म वा आकाशो नामेति श्रुतम बेनामेति श्रुतम वियत अवकाश प्रदानेन सर्वनिर्वाहकत्वतः निर्वोढ़ित्वं नियंत्रित्वं चैतन्यस्यैव तत्त्वतः ब्रह्मस्याद् वाक्यशेषे च ब्रह्मात्मेत्यादि शब्दतः ब्रह्मा ब्रह्म आकाशो वियद वा ब्रह्म वा आकाशो वे नाम इति श्रुतम वियद वा ब्रह्म वा। पूर्व पक्ष कहे कि वियद अवकाश प्रदानेन सर्वनिर्वाहकत्वतः सिद्धांत कहता है कि निर्वोढ़ित्वं नियंत्रित्वं चैतन्यस्य एव तत्वतः वास्तवतः और ब्रह्म वाक्य से स्यात् और ब्रह्म आत्मा इति आदि शब्दतः शंका होता है आकाश वे नाम यहाँ आकाश शब्द से वियद लेंगे अथवा ब्रह्म लेंगे। पूर्व पक्ष कहता है कि वियद लेना है क्योंकि अवकाश प्रदान है ना सभी को अवकाश देता है। कहते हैं अवकाश का नाम कहाँ है कहते हैं कि नाम रूप और निर्वहिता सभी का निर्वाहक निर्वाह करता सभी को स्थान देना यही सिद्धांत कहता है कि निर्वोढ़ित्वम निर्वहिता निर्वोढ़ित्वम सभी का निर्वहन करने वाला अर्थात सभी का सत्ता स्फूर्ति देने वाला और ये नाम रूप यद अंतरा जिसमें आश्रित तो होता है वो उनका नियामक होता है तो निर्वोढ़ित्वम नियंत्रित्वम चैतन्य से एव तत्वतः वास्तव ये तो चैतन्य का ही है क्योंकि नाम रूप सर्व ले लेंगे तो और बच जाएगा जो अनाम रूप वो कौन है वो तो ब्रह्म ही है तो सकल नाम रूप जिसमें आश्रित तो होंगे वो अनाम रूप वो ब्रह्म ही होगा तो ब्रह्म स्यात् तत्वतः ब्रह्म स्यात् क्यों कहते हैं वाक्य शेष है ब्रह्म आत्मा इत्यादि शब्दतः वाक्य शेष में अर्थात तद ब्रह्म तद अमृतम स आत्मा ये कहा गया उसी वाक्य में तो वाक्य शेष में ब्रह्म आत्मा शब्द रहने से आकाश शब्द से ब्रह्म को ही लिया जाएगा। भाष्य में आकाशो वे नाम नाम रूप निर्वहिता निर्वहिता अर्थात उनका सत्ता स्फूर्ति देने वाला ते यद अंतरा जिसमें आश्रित है तद ब्रह्म तद अमृतम स आत्मा ब्रह्म और आत्मा ये सब साक्षात शब्द वाक्य शेष में है इति श्रूयते तत् किम आकाश शब्दम परम ब्रह्म आकाश शब्द में फिर कैसे समास कहेंगे कर्मधारा करेंगे तो आकाश और वो शब्द वो परम ब्रह्म बहुव्रीहि करेंगे आकाश शब्दो यस्य तो परम ब्रह्म होने से नपुंसक हो गया नहीं तो शब्द पुंगलिंग होता है ये नपुंसक दिखता है मतलब ये बहुव्रीहि तो आकाश शब्द से परम ब्रह्म लेंगे किंबा प्रसिद्धम एव भूत आकाशम इति विचारे विचार करेंगे तो भूत परिग्रहो युक्त पूर्व पक्ष कहेगा भूत ही लेना है आकाश शब्द से तस्मिन रूढ़त्वा आकाश शब्द तो भूत आकाश में रूढ़ है और कहेंगे नाम रूप और निर्वहिता ये कैसे आकाश में होगा कहते हैं नाम रूप निर्वहणस्य च अवकाश दान द्वारेण तस्मिन योजयितुं शक्यत्वा तो अवकाश देता है आकाश तो इसलिए नाम रूप का वही भरण करता है सभी को स्थान देता है अवकाश देता है। और अच्छा टीका में यथा उपक्रम बलात् ज्योतिः श्रुतिर् बाधस पूर्व में जो परम ज्योतिर् उपसंपद्य कहा वहां उपक्रम आया था यह आत्मा अपहत पापमा उपक्रम बलात् ज्योति श्रुति को ज्योति को भूत ज्योति में नहीं लेकर के ब्रह्म में लिया गया तथा आकाश उपक्रमात् यहाँ आकाश वे नाम आकाश शब्द का उपक्रम होने से ब्रह्म आदि शब्द बाध वाक्य का शेष में है तद ब्रह्म तद अमृतम स आत्मा और वाक्य का आरंभ में है आकाश पूर्व पक्ष कहते हैं कि आप पूर्व में उपक्रम को बलवत माने यहाँ भी उपक्रम को बलवान मानिए उपक्रम में आकाश है अब यहाँ वाक्य शेष में ब्रह्म आत्मा है उसको क्यों आश्रय करते हैं उपक्रम को लेना है इति दृष्टान्त है ना पूर्व अधिकरण के साथ पूर्व पक्ष दृष्टान्त देता है तो भूत आकाश को ही लेना है श्रुतेर गुणेर आकाश उपास्ति निर्गुण ब्रह्म ज्ञान च उभयत्र फलम श्रुते ही गुणे ही जो सुना गया गुण ये भूताकाश ये आकाश में जो सब गुण सुना गया तो यद अंतरा सभी का नाम रूप का निर्वहन करने वाला, इसी प्रकार की ये गुण के द्वारा उपास्ति, ये पूर्व पक्ष का फल। और निर्गुण ब्रह्म ज्ञानम च इति सिद्धांति का फल, निर्गुण ब्रह्म ज्ञान इति उभयत्र फलम। अभी सिद्धांति पक्ष से कहा जाता है आकाश स्थलिंगात इति अनेन पौनरुक्त्यम, पौनरुक्त्यम आशंक्या, पौनरुक्त्यम आशंका तद्वत अत्र स्पष्ट लिंग आश्रवणात्। हाँ, किंतु वहां तो सिद्धांति आकाश शब्द से ब्रह्म को लिया, तो ये आकाश स्थलिंगा था, क्योंकि सिद्धांति कहेगा आकाश शब्द से ब्रह्म को ही लेना है ना, हम तो पहले कहे थे। तो पूर्व पक्ष यहाँ इति अनेन पौर, तो पूर्व पक्ष कहेगा अगर यहाँ ब्रह्म को लेंगे आकाश शब्द से तो ये तो फिर पुनरुक्ति हो जाएगा, पहले आकाश ब्रह्म कहे थे आकाश स्थलिंगात इति अनेन पौनरुक्त्यम। तो ये पूर्व पक्ष कहने से तद्वत अत्र स्पष्ट ब्रह्म लिंग अश्रवणात इति परिहरति। अच्छा, यहाँ से फिर अर्थात सिद्धांति का वाक्य ना, ये तो पूर्व पक्ष का ही वाक्य है। अच्छा, तो ये पूर्व पक्ष दोष दिखा रहा है, आकाश अगर आकाश शब्द से ब्रह्म को लेंगे तो आकाश स्थलिंगात इति अनेन पुनरुक्ति होगा, ये एक दोष तो होगा। तो पूर्व पक्ष कह रहा है सिद्धांति को कि ये तो एक दोष होगा आपको, और तद्वत अत्र स्पष्ट लिंग श्रवण अश्रवणात, वहां तो आप ब्रह्म परक मान लिए, यहां भी ब्रह्म परक मानेंगे तो प्रथम दोष होगा पुनरुक्ति। तो अगर आप पुनरुक्ति को निराकरण करेंगे तब आपको कहना पड़ेगा कि वहां स्पष्ट ब्रह्म लिंग था और यहाँ स्पष्ट ब्रह्म लिंग नहीं है। वहां स्पष्ट ब्रह्मलिंग कैसा था, सर्वाणी हवा इमानी भूतानी आकाशाद एव समुत्पद्यन्ते, इस प्रकार था। तो सर्वाणी भूतानी अगर आकाश से होते हैं, सर्वाणी का संकोच करने का कोई बात नहीं, सर्वभूत में आकाश भी आ जाएगा, तो आकाश जिसमें उत्पन्न होगा वो आकाश तो ब्रह्म ही लेना है। वहां तो स्पष्ट ब्रह्मलिंग था किन्तु यहाँ तो कोई स्पष्ट ब्रह्मलिंग नहीं है, इसको पूर्व पक्ष कहता है सृष्टित्वादेश स्पष्टस्य ब्रह्मलिंगस्य अश्रवणात्। वहां सृष्टित्वादि स्पष्ट ब्रह्मलिंग था इसलिए आप आकाश शब्द को ब्रह्म परक कर दिए, यहाँ कोई ऐसे शब्द नहीं है, स्पष्ट लिंग नहीं है, इसलिए आकाश शब्द को ब्रह्म परक नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ ये टीका में पंक्ति है वे नाम इति प्रसिद्ध। अच्छा, यहाँ से सिद्धांति का आरंभ होगा। ठीक है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णम्।